Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Як дуда раўла, усіх з розуму звяла. Беда, як дуда, станеш дуць, слёзы самі ідуць. У гэтых і ім падобных фальклорных радках зафіксаваныя глыбокія пачуцці, што выклікаў у людзей старадаўні музычны інструмент дуда. Ці не з'яўляецца дуда адным з нацыянальных беларускіх сімвалаў? І як уплывае міт пра дуду на нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў? Пра гэта мы сёння будзем гаварыць з даследчыкам дуды, сябрам рады студэнцкага этнаграфічнага таварыства Яўгенам Барышніку. Яўген, апошнімі гадамі ў Беларусі актыўна адраджаецца цікавасць да дуды, дудароў, дударскай творчасці, дуды даследуюць, на дудах граюць. Яны выклікаюць цікаўнасць нароўні з іншымі нацыянальнымі сімвалямі, прыкладам з арнаментальнай вышыванкай. Чым выклікана адраджэнне і прапаганда дударства? Дуды і дудары, як элемент культуры, у якасці нацыянальнай прыкметы крочылі побач з мовай ад самага пачатку беларускага нацыянальнага руху. Характэрна, што міф пра дуду як нацыянальны сімвал існуе асобна ад самой дударскай традыцыі, у адрозненне ад яе ніколі не перарываўся з першай паловы 19 стагоддзя. Гэтаму міфу тыя ж 150-200 гадоў, колькі ў прынцыпе беларускаму нацыянальнаму рамантызму і самому канцэпту нацыянальнага ў беларускай літаратуры і публіцыстыцы. І шукаючы беларускую ідэнтычнасць, дуду проста нельга абысці ўвагай. А можна дуду назваць нацыянальным інструментам беларусаў? Сама катэгорыя нацыянальнага – гэта катэгорыя хутчэй палітычная, чым этнаграфічная. І згледзячы этнамузыкалогіі, гэты канцэпт крытыкаваўся. Калі казаць пра нашыя дуды, то арэал іх распаўсюду, арэал канструктыўна аднолькавых дуду, ахоплівае не толькі беларускую Віцебшчыну, поўнач Гарадзеншчыны, Міншчыны, Магілёўшчыны, але і змяшаную ў этнічным плане Латгалію, Віленшчыну, Захад Цвершчыны і Смаленшчыны. Адпаведна, літоўскія даследчыкі даследуюць на сваіх тэрыторыях дуды літоўскія, а беларускія дуды беларускія, а расійскія даследчыкі даследуюць у гэтых тэрыторыях рускую валынку. Але канструктыўна і арганалагічна інструменты на гэтым вялікім і цэльным абшары аднатыпныя. Аднак у даследчыкаў няма адназначнасці нават у атрыбуцыі інструменту, як я назваць, дуда беларуская, літоўская, літвінская, крыўская, руская і так далей. Дык на якіх дудах граюць беларусы? З майго гледзяча, самай карэктнай назвай з улікам сучасных усіх сэнсаў мне бачыцца дуда беларуская, літоўская, менавіта ў такой паслядоўнасці. Бо апроч большасці дадзеных з тэрыторыі власна Беларусі, вядомыя і аўтэнтычныя дудары літоўцы. Напрыклад, быў дударом каваль Йозас Вальдемарас, бацька першага прэм'ер-міністра Літвы. З іншага боку, яго вёска знаходзіцца роўна на памежжы сучасных Літвы і Беларусі, і можна запярэчыць, што на Вяленшчыне, Латгалі і Захадзе Расіі так ці інакш распаўсюд дудаў тлумачыцца беларускімі ўплывамі. І гэта ў значнай ступені праўда. Але тым не менш, кажучы пра нацыянальнасць інструмента, пра інструмент як выключна беларускі, мы адсякаем, па-першае, астатнія рэгіёны, которые таксама маюць на яго права, а па-другое, аўтаматычна размазываем рэгіянальную асаблівасць на ўсю тэрыторыю сучаснай нам беларускай дзяржавы. Як я разумею, дуда не на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі была пашыраная. Прынамсі, на Палесі няма рэлевантных звестак пра дуды з этнаграфічных часоў. І ўвогуле Палесі з этнаграфічнага гледзяча гэта адрозны рэгіён у культурным і умоўным плане. І не дзіўна, што і інструментальная карціна там таксама была іншая. Но справа ў тым, што ў культурных з'яваў размытыя межы, і гэта заўжды градыент, пераход ад адной культуры да іншай. І таму, як усе іншыя аб'екты традыцыйнага культурнага ландшафту на нашых абшарах, танцы, спевы, абрады, строі нават, дуды ёсць хутчэй прыкметы рэгіёну, чым народу, а пагатоў нацыі. Але чаму тады паўстаюць агульнанацыянальныя культурныя міты, легенды? Чаму рэгіянальную з'яву мы ўзводзім у нацыянальны сімвал, міт? Той ж дуду, існуе ж міт дуды як нацыянальнага музычнага інструмента беларусаў. Так, але цікава, што рэальныя этнамузыкалагічныя аспекты, яны ніяк не паўплывалі і не ўплываюць на нацыянальную рамантычную рыторыку, на рамантычны наратыў, на міф дуды. І па ўзроўні развіцця гэтага міфа, тут трэба сказаць, што беларусы адназначна наперадзе ўсіх суседзяў. Прытым досыць даўна ўжо. І гэтаму рамантычнаму вобразу беларускага дудара, беларускай дуды ці не паўтары стагоддзя ўжо. А ці беларусы рамантызавалі вобраз дудара? Калі ж так, дык чаму і ці гэтая рамантызацыя ёсць выключна беларускай з'явай? Не зусім. Стварэнне падобных вобразаў музыкаў у прынцыпе характэрна для мастацтва рамантызму. І ў гэтым сэнсе беларускія літаратары 19 стагоддзя яны нічым не саступаюць, не адрозніваюцца ад там брытанскіх ці нямецкіх рамантыкаў. І можна нават сказаць, што вобраз дудара цалкам адпавядае вобразу барда ў кельцкіх культурах і заходнееўрапейскай літаратуры эпохі рамантызму. І кельцкі бард, і беларускі дудар — гэта такія мудрацы-праўдарубы, гэта такая соль зямлі, якія сумяшаюць якасці святара, чараўніка, прарока, могуць прамаўляць ад імя народа, з'яўляюцца голасам народа і змагаюцца з несправядлівасцю, там гукі іх інструментаў выклікаюць патрыятычныя пачуцці і гэтак далей. І разам з тым яны такія трыкстеры, якія праз камунікацыю з таго светам трапляюць заўжды ў нейкія дзіўныя сітуацыі, звязаныя там з чарцямі і гэтак далей. Пра гэта шмат пісалі ў беларускай літаратуры: Шпілеўскі, Баршэўскі, многія іншыя. А вы можаце сказаць, калі ўвогуле гэтат міт пра беларускую дуду нарадзіўся? Самі дуды згадваюцца ў сялянскім асяроддзі дакладна толькі ў 16-м стагоддзі, як прыкмета карчмы на падзвінні разам з мядзведзямі, з мядзвежымі танцамі і алкаголем. Тое самае мы знаходзім у 17-м стагоддзі ў камедыі Каэтана Марашэўскага. То бок, гэта атрыбут карчмы, ніякага там піэтэту, проста атрыбут весялосці. А вось акурат як нацыянальная прыкмета, як міф, дуды з'яўляюцца толькі з нараджэннем новай беларускай літаратуры і беларускай этнаграфіі. І пры гэтым аўтарства міфа належыць больш літаратарам, чым этнографам, які проста суха апісвалі факты. А вось беларуская літаратура пранізаная дудамі ад самага-самага пачатку. Хрэстаматыйныя творы беларускай літаратуры, Тарас на Парнасе, Эніда на выварот, верш Паўлюка Багрыма, а я заграю ў дуду, бо ў крошы не жыць не буду. Дуды паўсюль. І акрамя польскамоўнай літаратуры, Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Баршэўскага, дзе многа згадак дудаў, дуды згадваюцца ва ўласна беларускамоўнай літаратуры. І тут варта сказаць пра Дуніна Марцінкевіча, зборнік каторага меў назву «Дудар беларускі». Вы зараз загаварылі пра беларускіх пісьменнікаў. І мне ўзгадалася, што вельмі часта прадстаўнікі нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі называлі адзін другога не толькі песнярамі яшчэ, а і дударамі. Сапраўды, дудар і пясняр фактычна ўспрымаўся імі як сінонімы. І Серакомля, як да дудара, звяртаўся да свайго сябра Кажынскага. Таксама надзвінскім дударом называлі ў сваіх вершах Ялегі Пранцішвуль і Вінцэць Каратынскі свайго сябра Артёма Верыгударэўскага. Ён сам падпісываў свае творы, гутарка да сваяка, напрыклад, як беларуская дуда. Ну і, канечна, варта згадаць зноў жа зборнік Дуніна Марцінкевіча «Дудар беларускі». І Серакомля пісаў пра гэты твор, што лічыць тварэнне народнага паэта феноменам, вартым увагі іменна з таго поваду, што Марцінкевіч першы ўзяў у свядомыя рукі беларускую дуду нашага народа, здабыў з яе песню, якую народ зразумеў, а хатняя рэха паўтарыла. І вось гэтая рамантычная, патрыятычная плыні, вобразнасць у літаратуры працягваюцца і адраджэнцамі пачатку 20-га стагоддзя. І роля дудара ў нацыянальным кантэксце усведамляецца настолькі важнай, што, напрыклад, Васлаў Ластоўскі менавіта барысаўскім дударом замяняе скрыпака Гураля ў апавяданні «Дудар» 1913 годзе, апублікаваны ў нашай Ніве. А насамрэч гэта пераклад аповеда Казіміра Тутмаера, дзе в арыгінале быў скрыпак. Згадвалі таксама дудароў сярод іншых Якуб Колас у казцы «Дудар», Янка Пачопка ў сваім вершы «Дудар». Янка Купала прысвяціў Ластоўскаму верш «Дудар» у 910 годзе. І там былі такія словы: «У будучыню гляне думка і песня дудара з непрывычным запытаннем, ці прачнуцца не пара». Вы гаворыце пра літаратуру, але ж дуда перад усім музычны інструмент. Ці знайшоў вобраз дуды ў музычным мастацтве? Вобразу дуду знайшлося месца, напрыклад, у паэме для фартэпіяна «Беларускае вяселле» Антоні Абрамовіча, якая была напісана ў 1848 годзе. Там ён трапна імітуе дуды пры прыездзе сватоў. А, напрыклад, Максіміліан Маркс ва ўспамінах пра Эмілію Плятэр разгадвае, што тая, граючы на фартэпіяна, таксама ахвотна выконувала музыку скокаў, перадавала жывасці сум народных матываў і нават тэмбры жалейкі і басы дуды. Ведама, што савецкі час вызначыўся знішчэннем вельмі многіх нацыянальных сімвалаў, мітаў, перадусім тых, якія не ўкладваліся ў камуністычную канцэпцыю адзінага савецкага народу, адзінай савецкай культуры. Дык які лёс напаткаў міт дудара? Сёння ад некаторых даследчыкаў можна пачуць, што гэта акурат савецкая ідэалогія вінавата ў тым, што дуды ў Беларусі зніклі, ледзь не спецыяльна іх вынішчалі. І з гэтым нельга пагадзіцца, бо ў 20-е гады беларускіх дудароў, напрыклад, запрашалі граць на ВДНХ ў Маскву. Нарком Луначарскі адпраўляў дудароў барысаўскіх у савецкі павільён на сусветнай выставе ў Парыжу 1925 годзе. Менавіта дудары распачынаюць фільм рэжысёра Калядзінскага пра савецкае народнае мастацтва ў 1939 годзе. То бок ніякага сведомага вынішэння не было, хутчэй наадварот. Проста не знайшлося сярод дудароў свайго самародка Язэпа Жыновіча, які зрабіў бы з дудамі тое, што Жыновіч зрабіў з цымбаламі. Акадэмізаваў, удасканаліў, вывеў на ўзровень аркестра. быстро. І таму нікому не патрэбныя старыя аўтэнтычныя дудары, ціхенька, спакойненька дажывалі свой век лезення да 80-х гадоў. Але ў адрозненне ад уласна дударскай традыцыі, якая была такім чынам перарваная, на вялікі жаль, міф пра дуду за савецкім часам не спыняўся. Так, напрыклад, у 24-м годзе выходзіць зборнік «Чырвоны дудар». Гэта таўстенная кніжка на 300 сторонах, дзе сабраны вершы ці не ўсіх нацыянальных паэтаў: Богдановіч, Колус, Купала, Гарэцкі, Цішка Гартны, Змітрок Бядуля. У вокладцы ў назве зборніка выразна працягваецца той самы вобраз дудара як будзіцеля народа, яго голаса. Не спыняўся за савецкім часам рамантычны кірунак. Вялікую ўвагу вобразу дудара надае ў сваіх творах Змітрок Бядуля. Ён не толькі пераказвае народныя байкі пра дудароў ці сюжэт камедыі Марашэўскага. Напрыклад, у паэме «Палескія байкі» ён выводзіць вобраз дудара Дэміурга, дае дуду ў рукі Богу, і які грае на дудзе і немнога немала стварае свет. А потым аддаю дуду Палішуку, і той змагаецца з дапамогай дуды супраць смерці. У 26-м годзе Кастусь Язавітаў, заклікаючы беларусаў за межа вяртацца ў БССР, таксама выкарыстоўвае вобраз дуды, які кліча беларусаў дадому. Ян Станкевіч, прыхільнік будовы беларускай дзяржаўнасці з апорай не на Расію, а на Польшу, у «Касты змей» выводзіць вобраз дудара, які гранням абуджае народ на змаганне са змеем. І пад змеем ён хутчэй за ўсё меў на ўвазе менавіта савецкую ўладу. Таксама паказальна, што мінушку дуды мелі ў сваіх псеўданімах і хрысціянска-дэмакратычны палітык міжваеннай віленшчыны Ян Пазняк, Янка Дудары называўся, і рэпрэсаваны Александр Далідовіч, Алесь Дудар, і народны паэт БССР Аркадзь Куляшоў меў псеўданім Аркадзь Дуда. У пасляваенны час гэты сцяг нацыянальнага рамантычнага міфу здымае Владзімир Караткевіч. І калі ў «Дзікім паляванні», «Сівой легендзе», «Каласах пад серпом», «Дуды» гэта дапаўненне карціны свету, то ў аповесці «Хрыстос прызямліўся ў гародні» гэта ўжо той самы рамантычны вобраз нязмоўчнага голасу народу, які ў часе «Ночы белых крыжоў» да апошняга грае на званіцы над горадам, падтрымлівае народны бунт. І падобны персанаж ёсць і ў п'есе «Маці урагану». А што адбывалася з самім музычным інструментам? Уласна, адраджэнне музычнага інструмента пачалося толькі ў 80-е гады, і больш-менш трывалы плён атрымала ў 90-х. Але сам характар гэтага адраджэння быў, па сутнасці, працягам тых самых рамантычных плыняў, закладзеных у 19-м стагоддзі. Ля вытокаў адраджэння дуду ў Беларусі стаялі такія ж мастакі рамантыкі: Алесь Лось, Тодар Кашкурэвіч, Алесь Жура. І іх падыход цалкам караляваў з рамантычнай тугой па ВКЛ, рэканструктарскім рухам, інспіраваным у Беларусі Арынай Вячоркай. То бок дуду ў Беларусі сёння гэта ў значнай ступені рамантычны мастацкі праект. Праект вельмі ўдалы. Гісторыя гэтага праекта складае 1,5 стагоддзя. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.